राम सती स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2057 19 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणगौरेभ्यो नमः ये संतपना स्वाभाविक है, ये बनावटी नहीं है। बनावटी संसार है, संसार और बनावटी वो परमात्मा के है, हम ही है। क्यों इतनी बात है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे भगवान अपने नहीं मालूम देते, जितना संसार अपना मालूम देवे इतना भगवान अपने मालूम नहीं देते। गलती है, संसार अपना है कैसे, थर टावर बना थारो को रहे हो नहीं, जवा नहीं को रहे, ये थर कोई चीज है को रहे। संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं, अपने साथ में कोई रहने वाला ही नहीं। आप समझो अपने साथ में रहेगा स्त्री रहेगी, पुत्र रहेगा, भाई रहेगा, बंधु रहेगा, माँ रहेगी, बाप रहेगा, मकान रहेगा, बुढ़ा रहेगा, कोई रहेगी नहीं, कोई रहने वाली चीज है ही नहीं, कुछ नहीं। जितनी अपनी अपनी कराती है कोई नहीं रहेगी, और भगवान रहेगा सुधा साथ में। कई बार कहेगा नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, आप सोवो तो बैठो तो उठो तो भगवान साथ में, सर्वश्रेष्ठ सर्वे हो ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश भगवान साथ में। भगवान हमारा है, हम भगवान के है, क्या बात एकदम सच्ची। भगवान हमारे हम भगवान के हैं, पक्का विचारों को हम भगवान के हैं। संसार की कोई चीज भी साथ में नहीं रहेगी, और भगवान साथ रहे बिना छोड़ेगी नहीं कभी, एकदम सच्ची बात है एकदम। संसार कोई साथ में रहने वाला नहीं है, भगवान सदा साथ में है, सदा सदा साथ। अपना भगवान ही है, तुझे अपने है नहीं, बहम है बहम, बदलता रहे सब बदल रहे, माँ बदले, बाप भी बदले, भाई बदले, संबंधी बदले, कुटुंब भी बदले, धन बदले, मकान बदले, ऐसा सब बदले, भगवान बदलते ही नहीं, कभी भी बदलते। केवल भगवान को अपना मानना है, इतनी बात है, भगवान को अपना मानना, संसार को अपना नहीं मानना। संसार अपना नहीं है, भगवान अपना है। एकदम सच्ची बात, भगवान अपना है और अपना कोई नहीं। बिना राम रघुनाथ भजन मेरा कोई नहीं तेरा, अपनी कोई चीज है ही नहीं। देखो जैसे अभी इस मंडप में बैठे हैं, परंतु इस मंडप का मालिक कोई नहीं है, आप मानते हो हम मालिक इसका जसते हृदय में जसते ही नहीं कि हम मालिक है जिससे सब ऐसे आराम से पिछड़ा भी है पंखा भी है आराम भी है ठंडी है छाया है सब ठीक है पर ये मकान हमारा है ऐसा ही नहीं ऐसे संसार मात्र से घर मानते हो अपना वो गलती है घर को ऐसे ही माना चाहिए जैसे मंडप को मानते अपना कोई नहीं फिर भगवान अपने हैं फिर सदा साथ रहते हैं स्वर्ग में जाओ तो साथ में नरकों में जाओ तो साथ में नीच से नीच होने में जाओ तो साथ में ऊंचे से ऊंचे जाओ तो साथ में सब चीज भगवान साथ में और एक कोई चीज साथ में नहीं जाएगी घर भी किसी साथ में गया रुपये साथ में गए एक खोड़ी साथ में जाएगी इनको इनको अपनी माना है या माने गलती है इनको अपना मानना है गलती है यार हमारे साथ है हमारे साथ ही भगवान है भगवान का हम है हमारे भगवान है हमारी कोई नहीं हमारी कोई चीज नहीं है हमारे भगवान है मेरे तो घर तेरे गोपाल दूसरा कोई एकदम सच्ची बात है कोई साथ में रहने वाले नहीं इस वास्ते यह बात पक्की मान रहे कि यह अपना नहीं है भगवान अपना है आप बात की खास मान रही है भगवान अपना अपना और कोई अपना नहीं शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं शरीर यानी अपना अपना नहीं मन अपना नहीं बुद्धि अपनी नहीं इंद्रिया अपनी नहीं प्राण अपने नहीं जीना अपना नहीं इतना बैठा कोई कह सकता है मेरी मन से मैं जी रहा हूँ मेरी मर्जी से जी रहा हूँ कथा झूठा कहता है आधी बात नहीं है आधी बात है ही नहीं और भगवान अपना है भगवान भगवान कभी छोड़ते नहीं कभी नहीं छोड़ते रात में दिन में सुबह शाम भगवान हमारे है सबके भगवान है सब सर्वस्व शाम सबके हृदय में हूँ भगवान के है सबके हृदय में भगवान विराजमान है सब जानते सब देखते सर्वत्र श्रुतिमल लोग सब बातें सुनते हैं सब देखते हैं आपके भीतर के भावों को भी जानते हैं सबको जानते हैं अपनी अपनी नियत है उसको भगवान जानते हैं हमारा स्वभाव है उसको जानते हैं हमारे जो मन में आती है उन बातों को जानते हैं ये हमारे हैं सब जानते हुए माफ कर लगता माफ कर ऐसा माफ करने वाला कोई नहीं है प्रेम करने वाला सिद्ध है सबका पालन करते हैं भगवान के बनाई हुई पृथ्वी सबके बरोबर है दुष्ट और संतन और महात्मा और संत और भगवान का प्यारा हो तत्व की हो जीवन मुक्त रही उसे संसार है झूठ कपट जासादी बेईमानी महान हिंसा हत्या करने वाले उसके लिए पृथ्वी उसी उसके लिए अन्न वैसा ही वैसा उसी के लिए जल ऐसा उसी के आकाश ऐसा वैसा उसी के वायु वैसा वैसा उसको विश्वास देने देते सबके समान रीति से आप सज्जन हो दुष्ट हो सबको श्वास लेते थे कोई फर्क नहीं ये साधु है वो दुष्ट है अच्छा है मंदा है सब समय सब पर मोरी बराबरी आया सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, सब पर मेरी बड़ी दया है। भूख सबकी अन्न से मिटती है, जड़ से प्यास मिटती है, पृथ्वी में रहने को जगह मिलती है। कैसे युवा कोई फर्क नहीं, सबके ऊपर समान समूह स्वरूप देश नवे द्वेषों से न प्रिय प्रिय अनंत कृपा है। अनन्य भाव से निरंतर अपने उमा राम समय हितु जग माही गुरु ऋतु मात बंध प्रभु राही। आप बताओ भगवान ये समय अपना कौन है? माँ ने माँ भी माँ भी पिता भी भाई भी स्त्री भी पुत्र भी राम जी समान कोई नहीं है। बस इतनी बात है कि आप मानते हो दूसरों को वह गलती करते हो, भगवान को नहीं मानते हो ये गलती करते हो। भगवान अपना है और सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, आलू से जितने देर संबंध रहे सेवा करो। सदा साथ में रहेगा नहीं, सदा साथ में कोई नहीं रहेगा। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, सबके सेवा करो, सबके साथ प्रेम करो, और कोई अपना है ही नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, सबकी सेवा करो। जैसे भगवान सबका पालन करते हैं, जो सबकी सेवा अपना कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई बात है, एकदम एकदम ठीक बात है। और प्रसन्न रहो हरदम, हरदम प्रसन्न रहो, भगवान के रहते हुए, भगवान के रहते हुए, भगवान के रहते हुए डर किस बात का, भय किस बात का? भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान, भगवान राम है, हमारे कृपा रखने वाले, हमारे पर सब पर नाथ है, सब पर कृपा का हाथ है, सब पर भगवान। अच्छा और बदला हो कैसे हुआ, सब पर कृपा। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माँ हो, तुम्हें बाप हो, तुम्हें भाई हो, तुम्हें संबंधी हो, तुम्हें कुटुंबी हो, तुम्हें धन हो, तुम्हें विद्या हो, तुम्हें बल हो, तुम्हें हो, आप ही हो, सब कुछ आप। तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ आप ही हो, हरदम मस्त रहो। अरे चलो फिरो तो हरदम भगवान के दरबार में मस्त दरबार करो, भगवान की कृपा है। आनंद रहो, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। जैसे बालक अपनी माँ के थे, मेरी माँ है, सब संसार अपना है, भगवान हमारे हमारे है, हमारे हमारे प्रभु है, सदा हमारे साथ रहने वाले है। विश्वास से भजन करो, निशंक करो, निर्भय रहो, करो मत, भगवान मारे है। एक बात याद करो सब, भगवान मारे, भगवान मारे, भगवान मारे। अपने माँ बाप को सभी अपना माँ बाप मानते हैं, तो भगवान सबके माँ बाप है। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माँ बाप आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हरदम प्रसन्न हो, हरदम कोई मर जाए तो ही राजी रहो, धन चला जाए तो राजी रहो, धन आ जाए तो राजी रहो, कोई जन्म जाए तो राजी रहो, कोई मर जाए तो राजी रहो, कोई बीमार हो तो राजी रहो, कोई ठीक हो जाए तो राजी रहो, कोई बन जाए तो जाए भगवान ही करते, जो करते हैं सो भगवान करते हैं। करी गोपाल की सब होए, जो अपनों पुरुषार्थ मानता अति झूठो है सोए। करी गोपाल की सब होए, भगवान करते वो होता है, करते हैं। हमारे भगवान है हमारे, हमारे प्यारे भगवान, हमारे प्रभु भगवान, हमारे बंधु भगवान है, हमारे रक्षक भगवान है। श्री पर सी गोपाल पेड़ा पर लगा रे, मन तू क्यों पछतावे रे, हो मन तू क्यों पछतावे रे। पर सियो पाल मेरा पार लगावे रे, बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों। सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पाल लगावे रे, मन तू पछतावे रे, मन तू क्यों। निज करणी को याद करूं जब जीव घबरावे रे, निज करणी याद करूं जब प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे, हाँ प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे, मन तू तू पछतावे रे, ओ मन तू क्यों पछतावे। सिर पर श्री गोपाल भाई रे तीर पाल बेड़ा पार लगावे रे, बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों पछतावे रे। शरणागत की लाज तो सब ही न आवे रे, हाँ शरणा की लाज तो सब हर तीन लोक को नाथ लाज हरी नाय गमावे रे, हाँ तीन लोक को लाज हरी नाय गमावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों पछतावे। गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, हाँ गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तू क्यों। जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे, जो कोई अनन्य मन से हरि को जीवा के घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, वाक्य धर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, मन तू क्यों पछतावे रे। सिर पर श्री गोपाल भाई रे तीर पाल बेड़ा पार लगावे रे, बेड़ा पार लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मन तो क्यों। जो मेरा अपराध गिनो तो अंतन आवे रे जो मेरा अपराध गिनो तो ए जी ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे रे हाँ ऐसो दीन दयाल हरि चित एकन लावे रे मन तो क्यों पछताए सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पाल लगावे रे बेड़ा पाल लगावे रे मन तो क्यों पछतावे रे ओ मन तो क्यों पछतावे। पतित उदाहरण बीरद प्रभु को वेद बतावे रे पतित उदाहरण बीरद प्रभु को ए जी मो गरीब के काज बीरद हरि नाय गमावे रे हाँ गरीब के काज बीरद हरि नाय लजावे रे मन तू क्यों पछतावे रे मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे बेड़ा पार लगावे रे जो क्यों पछतावे रे मन तू क्यों पछतावे। महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे महिमा अपरम हाँ महिमा अपरम पार तो सुर नर मुनि गावे रे महिमा अपरम ए जी ऐसो नंद किशोर भगत की ओर निभावे रे हाँ ऐसो नंद किशोर भगत की ओर निभावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों पछता सिर पर श्री गोपाल बेड़ा बेड़ा पाग लगावे रे बेड़ा पाग लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ओ मन तू क्यों। वो है रमा निवास भगत की त्रास मिटावे रे हाँ हाँ वो है रमा निवास भगत की आस मिटावे रे वो है रमा निवास भगत की अरे तू मत हो ये उदास तू मत हो ये उदास कृष्ण को दास कहावे रे मन तू क्यों पछतावे रे ये मन तू क्यों पछतावे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पाल बेड़ा पाल लगावे रे वो बेड़ा पाल लगावे रे मन तू क्यों पछतावे रे, ओ मन तो क्यों पछतावे। कैसी मौज की बात, कैसी बढ़िया बात। भगवान ने नहीं गणाया को ऐसा है ऐसा है, ये गिना तो मन उद्धार किसी ने नहीं हुआ। ऐसा अगर भगवान देखने लग जाए कि ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो एक का भी कल्याण होना मुश्किल है। हम भगवान देंगे नहीं रात न प्रभु सिद्ध तू को किए की, रात न प्रभु सिद्ध तू को किए की, करे तो सुनो तो सौवाद ही है, करे तो सुनो तो सौवाद ही है, रहते न प्रभु जी तो सु, तभी काम चलता है अपना। अपना सबका काम तभी चलता है जब भगवान हमारे करने की तरफ देखते नहीं। बड़ा भारी बल है, बड़ा भारी बल हमारा, नहीं तो क्या हमारा उद्धार हो सके? ऐसी सत्संगरी बात हम कर सके? क्या हमारी इतनी ताकत है भगवत संबंधी बातें सुनने करने के? हमारी कहीं नहीं है। अगर ऐसा विचार है तो हमारा उठा देंगे, या भगवान ही बात चलती है तो बैठो चलो चलो यहाँ से, और फिर भगवान की बात सुनने को मिले, भगवान की कृपा को मिले, भगवान वृंदनी को मिले, सब भगवान का है। इस वास्ते भाइयों बहनों निशंक हो जाओ, भगवान के ऊपर निश्चिंत हो जाओ, निष्कोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। इसी कृपा है, इसी कृपा है। अपनी सावधानी में गलती मत करो, हो जाए तो वो माफी करेगा, ना भी गलती मत। हम तो ऐसे ही महाराज, कई बार क्या क्या हुक्म किए आपके देखते देखते आपके सामने हमने की गलतियां की है, पर भूख की कृपा हुई, बहुत कृपा, बहुत कृपा है भगवान, बहुत कृपा है। निश्चिंत हो जाना, बात बड़े बताई, हमारे भी मन में यही आवा है कि इस कारण से हमारा कल्याण होगा। भगवान हमारे अवगुणों को देखते नहीं, इस कारण से ही कल्याण होगा, नहीं तो अपना कल्याण नहीं हो सकता। कृपा है बहुत। उमा राम सम हित जग माई, गुरु पितु मातु बंधु, कोई नहीं है, कोई नहीं, माता पिता भाई बंधु गुरु कोई नहीं। सब देखते भगवान, सब देखते, सब जानते हैं, सब जानते हुए आंख बेचते माता पिता होते हैं ना, ऐसा बने ऐसा बने। इस बात में निश्चिंत रहो, भगवान का भजन करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और निश्चिंत रहो, और हरदम प्रसन्न रहो, खूब रहो, मन प्रसाद है सौम्य तुम, भवन महत्व भाव संशुद्धि यह भी सब कृपा से होगा, यह भी कृपा से हुआ है, कृपा से ही होगा। यहाँ पर हम आए हैं भगवान की कृपा से आए हैं, अपने कार्य से नहीं आए हैं। हमने कितनी कितनी गलतियां की है जान जान करके, बड़े सावधानी के साथ जान जान करके किए। कोई जानकार हो इतनी माफी कर नहीं सकता। हमारा राम समय हेतु जग माही गुरु पितु मात बंधु प्रभु कोई नहीं। इस वास्ते भगवान ये नाम का जप लो। याद करो कीर्तन करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे। जैसे जैसे आप कहें वैसे गलो गुंगो बावलो तो ऐसा कर रहा हूं। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु खूब भगवान को पुकारो मस्त रहो आनंद में रहो मौज में रहो। ऐसो दयालु कोई मिलेगा नहीं। उमा राम समय तुझे घुमाए ऐसा हित करने वाला गुरु पितु माता पिता संबंधी कुटुंबी कोई नहीं है कोई नहीं है। अद्वितीय है भगवान एक एक भगवान अद्वितीय है। ऐसा कोई है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं। वो हमारा है हमारा है हमारे प्रभु है हमारे वो हमारे प्रभु है हमारे प्रभु। सज्जनों मौका मिला है बहुत बढ़िया अवसर मिला है बहुत अच्छा शेठ जी की कृपा है सब ढंग ठीक बैठा है। वो निभाते निभाते वो हमने कितने कितनी गलतियां करते हैं। निज करने को याद करे जब जीव घबरा भाई अपना विचार करे तो पात्र नहीं है। प्रभु की महिमा सुन सुन मन में धीर जावे आपकी महिमा सुन मन में धीर जावे ऐसो दीन दयाल हरी चित एक लावे रे तनका मन का है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा हो नहीं निर्दोष हो और वो गलती ना की हो ऐसा कोई है कोई हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो आदर्श है क्यों है परंतु फिर भी भगवान पुकारे यार जब याद करे तभी प्रेम से स्नेह से अपनापन से सबके प्यार करते सबको गोद लेते सब पर हाथ रखते हैं सब प्रभु के प्यार के पात्र है। विश्वास निश्चिंत हो बड़े बड़े महात्मा हुए बड़े बड़े संत हुए उनके भी भगवान ही माफी से कम सका है। प्रभु मूर्ति कृपा मई है प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है उसे कम सकता है। विश्वास से हरदम मस्त रहो नाम जपो कीर्ति करो भगवान को गाओ भगवान की बात करो सब प्रभु कृपा कराइए और कृपा कर रहे हैं। हमारे को जो सत्संगी बातें मिलती है वे कृपा के सिवाय और कोई कारण नहीं है। हमने कोई ऐसा उद्योग नहीं किया है हमने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया है ऐसी ऐसी बातें मिलती है जिसकी कृपा से ऐसी बातें मिलती है और कृपा को ले रहते हुए क्यों हमारा वे क्यों कर्म चित रहे। हमारा तो ऐसा है ख्याल कहने देता उनके सामने प्रभु शरीर की बात है भीतर की बातों को जानते भीतर की एक कोशिश करके उद्योग करके परिश्रम करके गलतियां हुई हमने गलतियां करने के लिए बड़ी तत्परता से काम किया है बड़े उत्साह से किया है फिर भी माफी कर दी विश्वास चाहे तुम खुश रहो भगवान का नाम लो भगवान की दयालुता से ही काम चलता है। बड़े बड़े संत महात्मा हुए उन पर कृपा हुई है नहीं तो हमारा पता ही नहीं लगता क्या दशा होती राम जी जाने भगवान जाने। प्रभु की कृपा है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है भगवान हमारे हैं भगवान उमा राम समेत जग उमाए राम ने हमारा साठ भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रंगुर नाम में सबका ऊपर शीर सबका ऊपर शीर भगवान के संग को हो जाए कोई भी अब इसे शुद्ध आचार हो बजते मावन विभाग दुराचारी से दुराचारी पापी से पापी अन्य भाग में भगवान का भजन करता है साधु देवर समझ करते हैं उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि सम्यक व्यवस्था जिससे ठीक करने जिससे ठीक करने पर भी क्या क्या गलती करी है तो भगवान से रहेंगे भगवान माफी करेंगे कृपा करेंगे प्रभु कृपा करेंगे प्रभु हमारे बड़े बड़े संत महात्मा भी ये कह नहीं सकते कि हम सर्वदा शुद्ध है हम सर्वदा जैसे हैं भगवान के सामने अंतर्यामी परमात्मा कौन कौन जानते सब सब जानते पर रहतन प्रभु सिद्ध चूक ये थी भगवान को याद नहीं रहती वो अंत करना सही है दृष्टि ऐसी है स्वभाव ऐसा ही है आदत ऐसी है उनके आदत ऐसी शराब ही वैसा है इस बात से भगवान के भजन में तत्पर लग जाओ हरे राम राम राम राम राम राम राम राम राम चार दिन लग जाओ अपने तरफ से हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हरदम पुकारो उसको और हे नाथ हम तो आप में है जैसे तैसे ही है कबूत है सबूत है कितने कितने दोषी है कितने रहता होगा करने वाले हैं भगवान की कृपा है प्रभु की आनंद कृपा है अलौकिक कृपा है विलक्षण कृपा है गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में ला करके सत्संग में बैठाया ऐसी बातें सुनाते हैं ये कोई पुण्य का फल नहीं है ये कृपा का फल है कृपा ही कृपा का फल केवल कृपा ही वो अपनी कृपा है भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं अधिकार नहीं देते हमारे हमारी कर्णी नहीं देते इस वास्ते चिंता छोड़कर सच्चे हृदय से अर्जुन ने लग गया हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम केवल प्रभु को पुकारो, केवल प्रभु को पुकारो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी। कितने कितने और किए, कितने कितने माफ करो महाराज। सूरज को कहना नहीं पड़ता कि महाराज आप प्रकाश करो, आप प्रकाश दो, आप अंधेरा दूर करो, आप सब सूर्य तो काम जाओ, अंधेरा दूर जाए, भय दूर हो जाए, निर्भय हो जाए। अंधेरे में मकान में चलते भी धीरे धीरे, यहाँ कोई भय नहीं है, बस भय लगता है अंधेरे में, और प्रकाश हो जाए जिसम हो जाते हैं। जो भगवान की कृपा है उस कृपा के सामने मस्त हो जाओ, भगवान की याद करो। हे नाथ, हे नाथ, नारायण नारायण।